У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Мінуў тыдзень, у якім чырвонымі літарамі быў пазначаны істотны дзень нашага календара – 8 сакавіка. Дзякую ад імя ўсіх маіх калегаў за віншаванні, якія надышлі ў вашых тэлефанаваннях у гэты дзень на адрас жаночай часткі рэдакцыі «Радіо Свабода». А сёння, у падсумаванні гэтага тыпу званочкаў, я хачу працытаваць адзін, які згадвае і нас грэшных мужчын, і то з пачувальным словам. І прабачце, калі я трохі ў гэты дзень 8 сакавіка паспачуваю мужчынам, якія не могуць зарабіць многа грошы. Дзякуем за спачуванні. Кажуць, нібыта яшчэ не нарадзіўся такі муж, якога заробкі поўнасцю задаволілі б ягоную жонку. Праўда гэта ці не, я не ведаю. У кожным разе, я да такіх мужаў не належу. З тэмай міжнароднага жаночага дня цесна звязаная тэма, прабачце за выраз, гендэрнай роўнасці. Раней гэтую тэму называлі проста раўнапраўем мужчын і жанчын, але навука з таго часу пайшла ўперад, і акрамя жаночага і мужчынскага полу, то бок гендэру, адкрыла яшчэ некалькі іншых гендэраў. А таму сёння, каб не выглядаць на неадукаваных і недэмакратычных, мы кажам пра гендэрную роўнасць. 7 сакавіка з цікавасцю паслухала дыскусію на тэму гендэрнай роўнасці. Ну, это шатанам гэтая тэма падказаная, таму што калі пачынаецца дыскусія на такую тэму, то абавязкова пачынаюць гаварыць, а вот правы жанчыны, а вот правы мужчыны, і гэта вядзе да раздзялення. А это лозунг шатана, падзяляй уладар. Трэба гаварыць на тэму гендэрнай справядлівасці. І я салідарна з Павлом Севярынцам. А вось пані Марыня Коктыш, якая не ведае волі Божай наконт жанчыны, мужчын, прачытайце, калі ласка, пасланне апостала Павла Ефесяна, нам раздзел 5, 22-33 вершы. І там усё сказана. І думаю, гэту тэму Ян Максімюк вельмі таленавіта разруліць на сваіх званочках. Гэта было бы цікава нам паразважаць аб гэтым. Я не хачу замоцна разрульваць гэтай тэмы. Перш за ўсё таму, каб, крый Божа, не выклікаць нейкага гендэрнага канфлікту. У Беларусі і без гэтага канфлікта ўхапае. А наконт паслання апостала Павла да Эфесянаў, згаданага нашай слухачкай, дык у ім піша даслоўна такое. «Жонкі, упакорвайцеся сваім мужам, як Господу, бо муж ёсць галава жонкі. Мужы, любеце сваіх жонак, як і Христос палюбіў царкву і аддаў сябе за яе. Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як сваё цела. Хто любіць сваю жонку, любіць самога сябе». Канец цытаты. Ведаеце, я асабіста не маю нічога супраць гэтых наказаў апостала Павла. Але што пра іх скажуць тыя, для якіх ні новы запавет, ні апостал Павал не з'яўляюцца аўтарытэтамі? Напрыклад, былыя члены КПСС або цяперашнія члены камуністычнай партыі Беларусі? Пакідаем справу адвечнага жаноча-мужчынскага супрацьстаяння мілавання і вяртаемся да беларускай злабадзённасці. Пакуль апазіцыя не будзе ўваходзіць у склад парламента, так і будуць спрачацца. І гэта ўсё не на карысць справы для Беларусі, для беларускага народа. На 100% згодны з гэтым выказваннем. 2-3 апазіцыянеры ў парламенце патрэбныя Беларусі хоць бы дзеля таго, каб іх паказваць на БТ, калі Еўропа пытаецца, а дзе яны, вашы апазіцыянеры. Ды пытаецца не толькі Еўропа, але і людзі ў самой Беларусі, якія глядзяць БТ і ніякай апазіцыі не бачаць. Дзе яны, тыя апазіцыянеры? Вось меркаванне нашага слухача з нагоды таго, хто што бачыць і чаго не бачыць на БТ ў прыватнасці і ў РБ ў агульнасці. Вось недавно по свободе слышал товарища, который сказал, что за последние 3 года он не видел и не слышал оппозиции. Хочется спросить у этого товарища, а кого он видел или слышал по БТ, кроме одной, уже давно надоевшей, извините меня, морды. В том и проблема, что нашему проводеру удалось вырастить особую породу людей, которые начисто лишены таких важнейших органов чувств, как зрение и слух. Их хоть носом ткни и скажи, вот это оппозиция. Они все равно ничего не увидят и не услышат. И здесь ничего не поделаешь. Остается лишь посочувствовать этим бедолагам и спросить, боже мой, что они с вами сделали? Во что они вас превратили? Жорстко, але здаецца не без рации. Цяпер пра прэзідэнцкі дэкрэт, які дазваляе спецслужбам праслухоўваць тэлефанаванні грамадзян. Наконт праслухоўвання тэлефонных размоў мяркую, што гэта парушэнне правоў чалавека і канстытуцыі. Таму, хто дапамог прыняць гэта рашэнне, патрэбна ў будучым аддаць пад суд ілюстрацыю. А Беларусь патрэбна выключыць ЗААН як дзяржаву, парушаючую правы чалавека. Прэзідэнта нельга аддаць пад суд, калі ён пры ўладзе. У яго імунітэт. Дарэчы, падобныя заканадаўчыя ўрэгуляванні існуюць і ў іншых краінах. І ўсе яны абгрунтоўваюцца нечым, што завецца бяспекай дзяржавы. «Дура лекс, сэд лекс», казалі старажытныя рымляне. «Дурны закон, але закон», кажуць некаторыя беларусы сягоння. Каб мець добры закон, спачатку трэба займець добрага заканадаўцу. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Голас у нашай палеміцы з нарачанскім селянінам наконт таго, ці можна працаваць дзеля ідэі і адначасна зарабляць грошы, узяў адзін наш пастаянны званочнік. Уважаемый Ян Максимук, хочу высказать вам свое замечание по поводу вашей полемики с нарочанским селянином. Вы сами не из великого панского рода и не по наследству занимаетесь переводом и работаете на радиостанции, а по необходимости добывания хлеба насущного. Я хорошо помню, как вы ответили по поводу своей работы и заработка. И надо быть более терпеливым, справедливым и корректным в отношении жителей села. На Нарочи нет заводов и фабрик. Только сельское хозяйство. Из телефонного звонка селянина прослушается звук фермы, где зарплата 300-500 тысяч, не более. А условия работы – каторга советских времен. И нужно сказать спасибо человеку, который трудится на селе и кормит своим трудом город. Может быть, соизволите прокомментировать что-нибудь? Ды сутнасць нашай спрэчкі не ў тым. Як жа ж я, сын беластоцкіх сялянаў, які і гной вывозіў з хлява і раскідваў яго па полі, і потым бульбу на гэтым гноі садзіў, мог бы кпіць ці насміхацца сялянскай долі? Дзеля чаго? Каб пакпіць са сваіх мужыцкіх продкаў? Сутнасць нашай спрэчкі ў тым, што я адкідваю логіку нарачанскага селяніна, які цвердзіць, што калі я зарабляю грошы на радіо «Свабода», якое фінансуецца амерыканскім кангрэсам, дык я нічога талковага і не магу зрабіць для беларускай справы. Калі б я прыняў такую логіку, як пан нарачанскі селянін, дык мусіў бы ўсім сваім калегам на Беласточчыне, якія працуюць у беларускім тыднёвіку «Ніва» або ў беларускамоўнай перадачы польскага радіо і рупяцца аб падтрыманні беларускай мовы сярод сваіх суродзічаў за дзяржаўныя польскія грошы сказаць. Вы нічога талковага не робіце, адно адпрацоўваеце польскія грошы, і ўсё. Гэта ж хворая логіка. Нічога дзіўна, што згодна з гэтай хворай логікай і ўсплываюць інсінуацыі, што я нібыта выконваю нейкія тайныя інструкцыі амерыканскіх цёмных сілаў, каб разбурыць дабрабыт усіх нарачанскіх сялян у Беларусі. Я што, заклікаю да атручання ўсяго пагалов'я кароваў, якія рыкаюць за плячыма нарачанскага селяніна, калі ён сядзіць з ноутбукам і слухае званочкі? Вот я меркую, что пан Ян так само мае свои инструкции и вучень Анатолия Стреляного, який добре умел выкручиваться, коли и пытания по ему не подобались. Вось-вось, я только что про это и казал. Дарэчы, журналіста Расійскай службы радіо «Свабода» Анатолія Стрэлянага я ніколі не слухаў, але дзякуй за камплімент. Тыя, што слухалі, кажуць, што гэта адзін з самых здольных журналістаў, якія калі-кольвічы працавалі на радіо «Свабода». Ну што зробіш? Проста не любіць мяне нарачанскі селянін, кропка. Яму і мой выгляд не надта падабаецца. Я на Максимюком хочу поговорить знов. Лежу у вас на моем ноутбуку, сидит сивая борода, усы, лежу волосы темные, а борода комусь уже сивая. Я немного працую, наверное, пан Ян на своей свободе. Мне цікавить, чому я, пан Ян, ни разу не сказал белорусам, что это радиостанция «Свобода», якая финансуется урадом Сполучених Штатов Америки, якая служит Америке определенной мете. Вучыць народу ўсёй зямлі, як ім жыць. Я вас не вучу, як жыць. Я толькі кажу, што некаторыя жывуць і думаюць іначай, чым вы. І такія галасы і думкі я пускаю ў эфір, побач з вашымі. Жывіце на здароўе па-свойму. Але для мяне факт, што вы нас так верна і заўзята слухаеце, сведчыць безумоўна і пра тое, што мы ўсё ж такі маем, што сказаць нашым слухачам. Ці ж не? Калі мы ўжо згадалі польскіх беларусаў, дык згадаем і беларускіх палякаў. польское питание на Беларуси вырашается вельми складанно. А питание, на мой погляд, надумано. Хочется сказать, поляки, об'єднайтесь у одну групу. Будете легче вирішати агульне питання. Паспрабуйте сказати білорусам у Білорусі. Білоруси, об'єднайтеся. І ви зрозумієте, що ваша пропанова може бути сприйнятая поляками без особливого ентузіазму. Калі об'єднуватися, дик вакол чого? Вакол того, у що вірить Олександр Григорович Лукашенко? Ці може вакол того, за що змагається Зенон Станіславович Пазняк? На гэтым питанні сьогодні ми розвітаємося. Мудро дзвоньте, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.